i odbierz voucher nawet na 2,5 tysiąca złotych. Zapraszamy do salonów Peugeot od 10 czerwca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 czerwca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma serwis, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Wciąż zablokowany jest pas ruchu na A6 pod Szczecinem po wczorajszym karambolu. Szef MON rozpoczyna wizytę w USA, będzie rozmawiać o zwiększeniu amerykańskiej obecności w Polsce i zakupie samolotów F-35. Rosyjscy dziennikarze solidaryzują się z pobitym przez policję Iwanem Gołunowem. Nadal zablokowany jest jeden pas ruchu na autostradzie A6 w okolicach Szczecina. To wynik śmiertelnego wypadku, do którego doszło między węzłem Kijewo a węzłem Dąbie. Tir zdarzył się tam z 6 samochodami osobowymi. 6 osób zginęło, 4 zostały ranne. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia na A6 mogą potrwać jeszcze godzinę. Od wizyty w bazie sił powietrznych Eglin szef resortu obrony rozpocznie swoją 4-dniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Mariusz Błaszczak spotka się też z szefami Pentagonu i kongresmenami, a pojutrze będzie towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie w Białym Domu. Głównym tematem rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem będzie zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Negocjacje w tej sprawie zostały zakończone, powiedział w polskim radiu szef gabinetu prezydenta. Krzysztof Szczerski dodał, że wyniki rozmów strony polskiej i amerykańskiej zostaną przedstawione obu prezydentom. Prezydenci zdecydują w czasie rozmów i swoją wolą, czy to porozumienie ich satysfakcjonuje jako liderów politycznych obu krajów. Jeśli tak, to przewidujemy przyjęcie tego porozumienia politycznego podczas wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. Negocjacje prowadziły Ministerstwo Obrony Narodowej i Pentagon. Porozumienie, zdaniem szefa gabinetu prezydenta, zawiera wszystkie elementy, których oczekiwał od negocjatorów Andrzej Duda. O 19.30 w Audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się recital fortepianowy upamiętniający 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a USA. Amerykański pianista Adam Neyman zagrał utwory Franza Schuberta i Fryderyka Chopina. Jesteśmy Iwan Gołunow. W Rosji po raz pierwszy 3 wielkie gazety ukazały się z jednakowymi pierwszymi stronami. Komiersant, Wiadomości i RBK. Znak Solidarności z zatrzymanym przez policję reporterem portalu Meduza publikują też media niezależne. Między innymi Radio Swoboda, Telewizja Deszcz i Radio Echo Moskwy. Iwan Gołunow został zatrzymany w czwartek pod zarzutem popełnienia przestępstw związanych z obrotem narkotykami. On sam twierdzi, że to prowokacja i oświadczył, iż w trakcie przesłuchania chciano biciem wymusić na nim przyznanie się do winy. W sobotę moskiewski sąd odrzucił wniosek śledczych o zatrzymanie Gołunowa za kratami i zdecydował jedynie o tak zwanym areszcie domowym. Kilka tysięcy rosyjskich dziennikarzy, także z mediów rządowych, podpisało się pod petycją w obronie Iwana Gołunowa, przypominając, że reporter publikował głównie teksty ujawniające skorumpowanych urzędników i funkcjonariuszy. Przy okazji część niezależnych redakcji przeprowadziła śledztwo i powołując się na raport Transparency International podała, że policjant dowodzący akcją zatrzymania Gołunowa w ostatnich latach skupował działki budowlane, których wartość oszacowano na 1 000 000 euro. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przedterminowe wybory prezydenckie w Kazachstanie według sondażu Exit Poll wygrał ich faworyt, współpracownik byłego przywódcy Nursultana Nazarbajewa i były premier Kasym Tokajew. Zdobył 70,13% głosów. Drugie miejsce zajął działacz opozycji, dziennikarz Amirzan Kosanow z ponad 15% poparciem. Był on kandydatem ruchu społecznego Losy Narodu. 66-letni Tokajew po marcowej dymisji Nazarbajewa był tymczasowym prezydentem. Wcześniej pełnił też funkcję szefa MSZ-u i zastępcy sekretarza generalnego ONZ. Jedno z 10 najlepszych muzeów świata, Muzeum Akropolu w Atenach, obchodzi 10-lecie istnienia. Prezentowane tam fragmenty budowli, rzeźby i posągi znaleziono na Akropolu. Obejrzało do tej pory ponad 14,5 miliona ludzi. Obchody rozpoczną się otwarciem wystawy fotograficznej przedstawiającej renowację zabytków Akropolu i ludzi przy tym pracujących. Dyrektor muzeum, profesor archeologii Dimitris Pandermalis podkreślił, że to wyjątkowa wystawa, która otwiera oczy na świat, którego większość nie widziała. Ukazuje rzemieślników i robotników wykonujących niewyobrażalne dla nas prace przy użyciu tradycyjnych, ale niezwykle skutecznych metod, co czasami przypomina tych, którzy budowali Partenon 2,5 tysiąca lat temu. Na wystawie, która potrwa do października, prezentowanych jest ponad 100 zdjęć. W kolejnych dniach w muzeum odbędą się m.in. wykłady, koncert, a 20 czerwca w dniu urodzin placówki zwiedzający będą mieli bezpłatny wstęp na wszystkie ekspozycje. Z Aten Beata Kukiel-Frajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. sport Adam Malecki. Rafael Nadal wygrał tenisowy French Open. Na kortach Rolanda Garrosa triumfuje po raz 12 i trzeci z rzędu. W wielkim finale pokonał w 4 setach Austriaka Dominika Thiema, a sukces rodził się w bólach. Nie tylko ten rok jest, ale i zeszły był ciężki pod względem fizycznym. Sporo się nacierpiałem. Były problemy z kolanem, potem operacja stopy. Ten początek sezonu pod względem poziomu, jaki prezentowałem, był naprawdę wysoki, ale potem ból wygrywał ze mną, czy to w Indian Wells, Brisbane, czy Acapulco. Za dużo problemów jak na 18 miesięcy. Tym lepiej smakuje teraz te ostatnie tygodnie. I ten triumf oczywiście, 18 wielkoszlemowy w karierze, więcej 20 ma jedynie Roger Federer. Po raz 7 Grand Prix Kanady w Formule 1 wygrał Lewis Hamilton. Brytyjczyk na metę wjechał drugi, tuż za Sebastianem Vettelem z Ferrari, ale Niemiec otrzymał 5 sekund kary za niebezpieczny manewr i to Lewis, lider klasyfikacji generalnej, triumfuje. Robert Kubica, który po zawodach przyznał, że był tylko pasażerem własnego bolidu, trzykrotnie zdublowany zajął 18 miejsce. W Ekstralidze żużlowej zwycięstwa Stali Gorzów i Włókniarza Częstochowa odpowiednio z Getwell Toruń i z Falubazem Zielona Góra. Liderem w tabeli jest niepokonana w tym sezonie Unia Leszno. Niepokonana w eliminacjach Mistrzostw Europy pozostaje reprezentacja Polski. Ograliśmy na wyjeździe Austrię i Macedonię Północną i u siebie Łotwę. Dziś na PG Narodowym mecz też z niepokonanym Izraelem, który traci do biało-czerwonych 2 punkty. A propos barw narodowych, Polacy zagrają dzisiaj w specjalnych koszulkach. Okazja to setna rocznica powstania Polskiego Związku Piłki Nożnej, więc dodatkowa motywacja, przyznaje Łukasz Fabiański. Będzie to specjalna okazja, inne stroje. Na pewno specjalny dzień, który będziemy chcieli zakończyć dobrym wynikiem i zwycięstwem. Początek meczu o 20:45. Zwycięstwem zakończyło się wczorajsze spotkanie Portugalii z Holandią. Ekipa Cristiano Ronaldo wygrała 1-0 i Portugalczycy wygrali pierwsze w historii rozgrywki Ligi Narodów. Proszę. A pan jaki wynik obstawia meczu? O Boże, mam obstawiać? Nie, no takie intuicje. Ale bezpieniężnie, prawda? Tak bezgotówkowo. Oczywiście, oczywiście. Wygramy 3-1. Ale tam w drużynie... Piłkę nożną. Aha, ja wiem. W drużynie rywala też jest taki zawodnik, co lubi i potrafi strzelać gole. Eran Zahavi, tak. Bardzo, bardzo dobry zawodnik, ale... Czyli trzeba uważać na niego. Tak. No to powiedziałem, że jednego strzeli. Dobrze. 3-1. Jedno zwycięstwo z wywalczenia Mistrzostwa Polski dzieli polski cukier Toruń. Wczoraj koszykarze z Grodu Kopernika wygrali 74-70 z Anwilem Wocławek i prowadzą 3-2 w rywalizacji do 4 zwycięstw. Remis 3-3 mam za to w hokejowej lidze NHL. Minionej nocy hokejiści St. Louis Blues nie wykorzystali szansy zdobycia pierwszego historii Pucharu Stanleya. Przegrali na własnym lodowisku z Boston Bruins 1-5, a to oznacza, że o wygranej zadecyduje 7 mecz. A to ja panu przerwałem w połowie, przepraszam, myślałem, że to już koniec. A to w ramach rewanżu może mi pan też przerwać za chwilę. Dobrze. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będę czujny jak ważka. Dziś w pasie od Wybrzeża przez Wielkopolskę, Ziemię Lubuską, Podolny Śląsk zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i wtedy przelotnie może popadać. Pojawią się także burze i nawet z gradem. Pod koniec dnia na północnym zachodzie burze mogą być gwałtowne. Teraz nie. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 25 stopni w Suwałkach, 26 w Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie. Nie? 27 w Białymstoku i Jeleniej Górze, 28 w Toruniu i Bydgoszczy, 29 w Gorzowie, Warszawie, Łodzi i Przemyślu, 30 w Rzeszowie, Kielcach, Poznaniu i Zielonej Górze, ostatnia szansa. Do 31 w Krakowie, Katowicach, Opolu i Wrocławiu. No i nic. Żadnego przerwania? A 100 km na godzinę? Gdzie? A, teraz będzie dobrze. To specjalnie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Podczas burz wieczorem nad północnym zachodem porywy wiatru do 100 km na godzinę. Dziękuję. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w Mediamarkt. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 12 czerwca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2019.

Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Atmosfera jest dobra, muszę państwu powiedzieć. Atmosfera miło jest dobra, miło nam się rozmawia. Musimy ją troszeczkę w takim razie... Może nie popsuć, ale na pewno wprowadzić element napięcia. Ale to nie bezpośrednio, mianowicie za pośrednictwem cytatu, który pan zna, bo już go pan widziałem, komentował w innych mediach. Chodzi mi o wypowiedź pani Magdaleny Środy sprzed kilku dni, ale tak naprawdę o jeden, właściwie dwa fragmenty. Pierwszy dotyczący, bo ona ocenia bardzo negatywnie Grzegorza Schetynę jako lidera Platformy Obywatelskiej. Chwilowo Grzegorza Schetynę można zostawić w spokoju, ale mówi coś takiego, że Schetyna dał się uwieść biernemu i zarozumiałemu Cimoszewiczowi i uległ słabej SLD. No i od tego chciałem zacząć. Co pan sądzi o tej opinii pani Środy, pani profesor Środy? Proszę państwa, z wyrozumiałością, tak. No, nie czytałem ostatnio żadnej rzeczy, którą pani profesor Środa napisała naukowo. Rozumiem, że się przerzuciła na specjalistkę od polityki. Każdy ma prawo. Pani profesor, pozdrawiam. Myślę o pani dobrze. Pani różne fobie są pani fobiami. No, są na to lekarze, są na to lekarstwa. Nie ma problemu żadnego, naprawdę. Z uśmiechem. Absolutnym uśmiechem. To rzecz nie widzę. Z uśmiechem potraktował panią profesor Środę, która zapewne tego typu wypowiedź uzna za przejaw właśnie męskiego szowinizmu, bo ona zarzuca potem Platformie patriarchalizm i szowinistyczne męskie podejście, więc myślę, że to jest ten kolejny przejaw. Ale ona chyba wszystkim tak zarzuca to takie podejście. Ale naprawdę każdy komentator, to znaczy szczególnie ten, który nie zna się na polityce, ma prawo do komentowania. W Polsce jest taka zasada, że wszyscy się znają na piłce nożnej i na polityce i na medycynie. Rozumiem, że 1/3 tej działalności to jest działalność pani profesor Magdaleny Środy. Ja ją lubię, szanuję, tam ma swoje osiągnięcia. Trzymam kciuki, naprawdę, cieplutko. No dobrze, ale teraz mówimy już, że takim merytorycznie, na poważnie. 200 tysięcy głosów, bo tyle zdobył pan Cimoszewicz w Warszawie. No to rzeczywiście nie jest chyba sukces, biorąc pod uwagę, że i to powtarza wielu komentatorów, polityków. Myślę, że to jest akurat opinia całkiem dobrze uzasadniona. Praktycznie nie prowadził kampanii, zachowywał się trochę tak, jakby mu nie zależało, albo jakby mu się należało. No to trudno uznać za właściwą formę prowadzenia polityki. 230 tysięcy głosów to, z tego co pamiętam, chyba szósty wynik w Polsce. Ale w Warszawie? Ale proszę państwa, kampanie są prowadzone raz lepiej, raz gorzej. Są oceniane potem i wszystkie elementy tej oceny leżą na stole u pana Kosiniaka, u pana Schetyny, u pana Czarzastego, u pani Lubnauer, u pani Małgorzaty Tracz. Wiemy, jakie wnioski z tego wysnuwać i wysnujemy, ale to nie jest powód, żeby chodzić po mediach i jako elementy koalicji europejskiej opowiadać na temat wewnętrznych rozmów. Jedne kampanie były lepsze, drugie były gorsze. Wynik jest taki, jaki jest. I nad tym trzeba się skupić. I tyle. W tej także kampanii... jak pan widzi dystans po prostu w każdym kawałku. Jak pan wchodząc do koalicji europejskiej zdobył 5 mandatów, no nie pan osobiście, ale pańska partia, to ja się nie dziwię temu dystansowi, ale, no bo to jest utrzymanie stanu tego, co państwo mieli w poprzednich wyborach, tych 5 mandatów. Natomiast ci inni mogą być chyba podenerwowani, bo ogółem koalicja europejska jako projekt polityczny przegrała te wybory. Proszę pana, ja miałem za zadanie jako Sojusz Lewicy Demokratycznej wzięcia 15% wszystkich głosów w ramach koalicji europejskiej. Czyli odtworzenia tego, co wynika z notowań i z ostatnich wyborów, jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej. My mamy w każdych wyborach w granicach 6-7%. Tyle wzięliśmy. 13 osobami w skali kraju. Lekcja odrobiona. Jestem z tego zadowolony. Nie wzięlibyśmy tyle, gdybyśmy nie współpracowali z innymi podmiotami w ramach tej koalicji. 16% głosów koalicji, 6% w skali kraju wziął Sojusz Lewicy Demokratycznej. Tyle samo dokładnie, co partia pana Roberta Biedronia Wiosna. Tam różnica była 10 tysięcy głosów w skali całego kraju. Wzięliśmy 23% mandatów koalicji europejskiej dlatego, że mieliśmy dobrych kandydatów. W związku z tym, tak jak patrzę na różnych recenzentów, szczególnie zresztą specjalizujących się w recenzowaniu z prawej strony i opowiadaniu o tym, że tam postkomuniści powchodzili i w ogóle, to pragnę Państwu, tym komentatorom, przypomnieć. Postkomuniści w naszym kraju. Było 4 premierów, prezydent, który był 2 pełne kadencje, jest uznawany do dzisiaj przez wszystkie Polki i Polaków za najlepszego prezydenta. Może nie przez wszystkie Polki i Polaków, przez większość, tak, ale ma najlepsze oceny ze wszystkich prezydentów. Nazywa się Aleksander Kwaśniewski. W związku z tym nie przejmuję się tym, co piszą prawicowi publicyści, tylko biorę pod uwagę to, jak głosują Polki i Polacy. Więc mówię do prawicowych publicystów: chłopaki, wyluzujcie po prostu. Nie jest tak, że jak coś powiecie, to tak Polki i Polacy będą głosowali. Widzę, że pan rzeczywiście w szampańskim nastroju wynikach, ale dobrze. Nie, z luzem. Ale jeżeli chodzi o wyniki. Czy koalicja europejska okazała się skutecznym mechanizmem politycznym, no już nie do tego, żeby SLD zdobyło tych 5 mandatów, ale żeby wygrać z PiS-em, bo przecież o to państwu, jak rozumiem, przede wszystkim chodziło. Proszę pana, no chodziło nam o to, żeby w Europie była większość eurodeputowanych i związanych z linią trzymania Unii Europejskiej jako wartości, i to się w skali Europy udało, bo wszystkie te siły, które zagrażały Unii Europejskiej, są marginalne w tej chwili, jak się okazało. Mówię o skali całej Europy. 7 punktów różnicy między Koalicją Europejską i PiS-em na 5 miesięcy przed wyborami. Rekomenduję koleżankom i kolegom z Koalicji Europejskiej, w tym sobie również, do roboty. Przestać bzdury, kocopały opowiadać. Wiadomo, co żeśmy zrobili źle. Wiemy to dokładnie. Mamy. A co państwo zrobili źle w takim razie? Proszę pana, to jest nasza wiedza. No ale trzy punkty, które pańskim zdaniem nie wypaliły w tej kampanii. Musimy się bardziej starać. No to, i tyle. To zawsze dotyczy każdej kampanii, no, i to mówią i zwycięzcy, i przegrani, ale konkretne rzeczy, które pan uważa, że państwo zawalili. Proszę pana, ale to są nasze wewnętrzne opinie. No dobrze, to co państwu się udało skoro udało nam się po 3 miesiącach zbudować siłę, której się nigdy nikomu w Europie nie udało zbudować, która wzięła 37% głosów. W jakim sensie w Europie się nie udało zbudować? I 7... No przecież w Europie nie ma takich partii jak w Polsce. Z tak różnych sił to się rzadko udaje. No jak w Niemczech jest koalicja, wielka koalicja, która rządzi CDU, SPD, pana, teraz Zieloni dochodzą, więc... Ale jakby się pan tak nie emocjonował, to ja chciałem panu powiedzieć, chodzi mi o blok wyborczy, tak? No CDU, SPD z Zielonymi nie szło w jednym bloku wyborczym, tylko szli oddzielnie. W związku z tym, a my żeśmy zbudowali jeden blok wyborczy, budowaliśmy go 3 miesiące, zrobiliśmy dużo plusów, dużo minusów, wiemy, w którym miejscu jesteśmy i walczymy, tak? I tyle. No i walczymy. 3 miesiące. Nikt się nigdy nie spodziewał, że się Czarzasty dogada ze Schetyną, czy Schetyna z Czarzastym. Nigdy. Nigdy. No tak, ale efekt dosyć mizerny jest tego dogadania. Tak, proszę pana, ale... Nie, bo panowie się bardzo cieszą, szczególnie pan, że się panowie dogadali, ale... Ale proszę pana, jeżeli pan chce postawić tezę, że 37% w stosunku do 44, czy tam 38 do 45, 7% różnicy na 5 miesięcy przed wyborami to jest marny efekt, to chciałem panu powiedzieć, że trzecia siła ma 6% w tych wyborach, a czwartej nie ma. W związku z tym, na Boga, no po prostu spróbujmy inaczej luzik, staramy się i tyle. Nie, no ja rozumiem, że państwo się starają, ale pytanie brzmi tak. Mówimy teraz o tych wyborach, które będą miały miejsce w październiku. Czy pańskim zdaniem lepszym wariantem jest dołączenie również tej trzeciej siły, mówimy tutaj o Wiośnie Roberta Biedronia, do istniejącej jeszcze wciąż Koalicji Europejskiej, choć nie wiadomo do końca, co się dzieje z PSL-em, bo właściwie nie wiem, czy on wyszedł, czy zagroził wyjściem, czy nie wyszedł. Ale myślę, że koleżanki i koledzy z PSL-u sami jeszcze nie wiedzą, co się z nimi dzieje, tak? Muszą mieć trochę czasu na to. No dobrze, zakładamy na razie, są 2 warianty. Jeden jest, załóżmy, taki, że pozostają w Koalicji Europejskiej, i czy pańskim zdaniem pomysł połączenia się również, czy dołączenia do tej koalicji w trakcie kampanii wyborczej wiosny Roberta Biedronia, to jest dobry pomysł, czy nie? Proszę pana, ale ten pomysł już jest związany. W jaki sposób? No, pan Robert Biedroń powiedział, że w żadnym wypadku nigdy nie pójdzie z Koalicją Europejską i tak z Platformą. Powiedział owszem na początku, no, ale potem zaczął mówić inne rzeczy. No nie. W sobotę miał konferencję prasową, a po tej konferencji prasowej przyszedł do nas na Paradę Równości, na naszą platformę i rozmawialiśmy kilka minut. Dzisiaj się umawiamy na bardzo długą rozmowę. I deklaracja jest jasna. Pan Robert Biedroń i ma do tego prawo, nie ma zamiaru iść z Platformą Obywatelską i z Nowoczesną. I to już jest jasne. W dzisiejszej Rzeczpospolitej jest taki sondaż, który właściwie to jest wielowariantowy sondaż. I tutaj w wariancie drugim pojawił się wielki byt. Koalicja Lewicowa, Wiosna Roberta Biedronia, Sojusz Lewicy Demokratycznej. No z tego, co pan mówi, to właściwie to jest kompletnie nierealny wariant. Ale dlaczego? No bo jeśli państwo pozostają w koalicji europejskiej, a Robert Biedroń zapowiedział, że idzie osobno, no to nie ma takiego bytu. Pana, ale jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, my mamy bardzo jasne stanowisko w tej sprawie. Naprawdę bardzo jasne stanowisko, znane od roku. Trzy są rzeczy, w których decydują wszyscy członkowie partii i członkinie partii. To jest wybór szefa szefowej, wskazanie kandydata, kandydatki na prezydenta i decyzje w sprawie wyborów parlamentarnych. Wszyscy to wiedzą, to jest zapisane w naszym statucie. Wczoraj mieliśmy bardzo udaną Radę Krajową z udziałem 20 podmiotów lewicowych, partii, stowarzyszeń, szefów wszystkich, no, łącznie z Unią Pracy, z PPS-em, z SDPL-em, z Inicjatywą Feministyczną. I mamy jasną sytuację i wszyscy nasi partnerzy o tym wiedzą, bo to jest ważne. Ale ta jasność, chodzi mi o to, rozumiem, oznacza pozostanie w Koalicji Europejskiej. 29 jest referendum w partii. W partii i to jest ciekawe zjawisko, dlatego że nie ma w Polsce takiej partii, która by była tak demokratyczna. Platforma wybiera swojego szefa bądź szefową w głosowaniu ogólnym, ale te rzeczy związane z prezydentem oraz z wyborami tylko my mamy. Wszystkie członkinie i członkowie zagłosują. Ja panu mogę powiedzieć, jakie mam swoje zdanie. I mówię to zdanie też bardzo precyzyjnie. Uważam, że szeroka koalicja jest najlepszym rozwiązaniem dla kraju. Ja w tej chwili jestem w Koalicji Europejskiej. Uważam, że zrobiliśmy jedne rzeczy dobrze, drugie rzeczy źle. Złe trzeba poprawić, dobre trzeba wzmocnić i tyle. I to jest moje zdanie. Jestem jednym z 23 tysięcy członków. No tak, ale zakładając, że jest pan wprawdzie jednym z 23 tysięcy członków, ale jednak członkiem szczególnym, to ten wariant, o którym tutaj mówię, jest mało prawdopodobny. Wyjścia z Koalicji Europejskiej i stworzenia nowej koalicji z Wiosną Roberta Biedronia. SLD najpierw zdecyduje, czy chce iść samo, czy chce iść w koalicji. To jest 29. Jeżeli zdecyduje się SLD, że chce iść w koalicji, ja będę rekomendował jak najszerszą koalicję. Wie pan, najważniejsze jest w polityce nie ściemniać po prostu. Trzeba mówić jasno. Ja to mówię jasno, notabene, od pół roku. Ani pan Schetyna, ani pan Kosiniak, ani pani Lubnauer, ani pani Tracz nie mają do mnie pretensji, bo wiedzą. Ja mówiłem, słuchajcie, mój statut tak mówi. W związku z tym zrobię to jak najszybciej mogę. Tuż po wyborach zebrałem Radę Krajową, zebraliśmy Radę Krajową, ona była wczoraj i za 2 tygodnie mamy referendum i tyle. Ja za 3 tygodnie ogłoszę, jaka będzie nasza decyzja. A za kilka miesięcy następne wybory do Sejmu i wtedy zobaczymy, za kilka miesięcy Sojusz Lewicy Demokratycznej wróci tam, gdzie jego miejsce do Sejmu, z którego wypadł przez własną głupotę. I no, widzę, że pan jest bardzo pewny siebie, ale rozumiem, że to jest ten element... W imieniu formacji. W imieniu formacji, dobrze. Liderzy dziękuję. Muszą wiedzieć, czego chcą i dokąd idą. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Włodzimierz Czarzasty, lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw, a już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 55-calowego telewizora OLED marki Philips z trzystronnym Ambilight za 5999 zł zyskasz aż 720 zł na kuponie na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Tylko w piątek 14 czerwca w salonach Jeepa Noc Cudów z najmocniejszą ofertą roku na wszystkie modele. Twój nowy SUV czeka na ciebie. Musisz tylko zdążyć przed północą. Zapraszamy do salonów Jeepa i na noccudów.pl. Wyprzedaż w Empiku już się rozpoczęła. Tysiące produktów do realizacji pasji z rabatami aż do 70%. A klienci Mój Empik dodatkowo otrzymują kupon o wartości 10 zł na kolejne zakupy z kategorii książka, muzyka, film. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład telewizor LG Smart TV OLED 55 cali 4K Ultra HD za 4499 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8.30, czas na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Zakończono negocjacje porozumienia politycznego między Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju, poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jeśli zostanie ono zaakceptowane przez prezydentów, to może zostać przyjęte w środę, dodał. CBA kontroluje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Kontrola ma dotyczyć dofinansowania udzielonej jednej z poznańskich kancelarii prawnych na niemal 5 milionów złotych. Prokuratura i policja sprawdzają dokładne przyczyny wypadku w żłobnicy w powiecie bełchatowskim. Tam zginęło dwóch motocyklistów. Wstępnie policjanci ustalili, że panowie w wieku 25 i 27 lat, mieszkańcy województwa śląskiego, urządzili sobie tam przejażdżkę i na łuku drogi obaj trzymali się zbyt blisko osi jezdni i po prostu centralnie czołowo się zdarzyli. Niestety żaden z nich nie przeżył tego zdarzenia. Tyle informacji od Radosława Gwisa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Więcej informacji w Trójce o 9. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz już Wyżga. Kolejna firma zeszła z placu budowy. Chodzi o włoską spółkę Toto, budującą odcinek S5 między Poznaniem a Wronczynem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wezwała firmę do dokończenia prac. Wcześniej głośna była sprawa m.in. firmy Salini, przypomina rzecznik Generalnej Dyrekcji Jan Krynicki. Tutaj mówimy o kontrakcie A1, chociażby obłońcy Częstochowy, a także inne kontrakty jak S3, ostatni nieoddany odcinek też firmy Salini Polska oraz kontrakty S5 w Kujawsko-Pomorskim firmy Impreza Pizzarotti, gdzie wręczyliśmy wezwanie do poprawy. Firmy narzekają na wzrost kosztów wykonawstwa. Twierdzą, że bardziej opłacalne jest dla nich zerwanie kontraktów niż ich dokończenie. Interesujące połączenie strategicznych firm na amerykańskim rynku. Firmy United Technologies oraz Raytheon utworzą koncern Raytheon Technologies Corporation, którego przyszła wartość rynkowa szacowana jest na 121 miliardów dolarów. To największa fuzja przedsiębiorstw w branży zbrojeniowej i lotniczej. Firma Raytheon jest znana przede wszystkim jako producent systemów antyrakietowych Patriot i pocisków manewrujących Tomahawk. United Technologies z kolei produkuje m.in. silniki odrzutowe wykorzystywane w samolotach cywilnych i wojskowych, w tym w myśliwcach najnowszej generacji F-35. Ministrowie finansów grupy G20, czyli 20 najważniejszych gospodarek świata, zgodzili się na stworzenie wspólnych zasad, które mają uszczelnić systemy podatkowe. Dokument ma być odpowiedzią na wykorzystywanie przez wielkie koncerny technologiczne, m.in. właścicieli portali społecznościowych, luk prawnych, umożliwiających płacenie podatków w krajach o najniższych stawkach. Wielkie koncerny takie jak Facebook, Google czy Amazon krytykowane są za transfer dochodów poprzez państwa o niskich stawkach podatkowych. Walczyć z tym już od dawna chce m.in. wiele państw Unii Europejskiej. Ministrowie finansów G20 podczas spotkania w Fukuoce uzgodnili, że wytyczne dotyczące sposobów uszczelniania systemów podatkowych powstaną w ciągu najbliższych miesięcy. Jeśli nowe przepisy zaczną obowiązywać, będą one oznaczały wyższe obciążenia finansowe dla cyfrowych gigantów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A więcej o ekonomii w Trójce o 9.30. Do usłyszenia w Informatorze Ekonomicznym. Dziś od Wybrzeża przez Wielkopolskę, Ziemię Lubuską, Podolny Śląsk zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i wtedy przelotne. Mogą wystąpić opady deszczu i burze, a także możliwy grad. Pod koniec dnia na północnym zachodzie burze mogą być gwałtowne. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23 stopni na krańcach północnych do 30 na przeważającym obszarze, a nawet 31 miejscami może być na zachodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 58-calowy telewizor 4K Smart TV Ultra HD marki Samsung za 3199 zł. Zyskasz aż 360 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24,5 minuty będzie dziewiąta. To jest ten moment, w którym poznajemy piosenkę dnia. Zatem poznajmy się. Terrific Sunday. W naszej piosence dnia. 227 trójek. Rozmawiamy dziś o poranku m.in. o tym, że no niby oceny wystawione, ale coś tam jeszcze poprawić można? Z biologii na zakończenie szkoły podstawowej wychodziła mi bardzo mocna czwórka i nie było możliwości poprawienia tej oceny na wyższą. Miałbym wtedy jedyną czwórkę na świadectwie. No i pani od biologii powiedziała, że nie ma opcji, żebym tą ocenę poprawił. Na co wychowawczyni poszła na rozmowę z panią od biologii. I powiem tak, zostałem poproszony na rozmowę przez panią z biologii do pokoju nauczycielskiego. My byliśmy sami w tym pokoju. No i padło jedno pytanie. Czy uważasz, że zasłużyłeś na tą ocenę bardzo dobrą? Mówię nie. Wiem, że wychodzi mi czwórka. To za szczerość masz 5. Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję. Pozdrawiam. 2, 2 i 7 trójek. Witam serdecznie. Dziadek Krzysiek, jak zwykle. Babcia Ania i żona dziadka Krzyśka jest nauczycielką z wielkim stażem. I oczywiście jest przeciw. Jest nauczycielką WF-u i twierdzi, że jak ktoś biegnie na końcu wyścigu, to nie może na 100 metrach pokonać wszystkich, którzy byli w czubie, prawda? Prawda. Dziękuję bardzo. Chyba dziadek też troszkę taki zabiegany. A teraz pierwsze miejsce piątkowego notowania listy przebojów. Życzymy sobie i wam. No właśnie, Męskiej Grani Orkiestra na pierwszym. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam. Sobie i wam, Męskie Granie Orkiestra 2019. Na Jak panu wchodzi? Dobrze. Lepiej niż początek? Zdania są podzielone, ale... Czy u pana są zdania podzielone? Tak. Bije się pan z myślami. Otóż to. A nie wiem, czy pamiętasz, w zeszłym tygodniu, w czwartek, pani Dagmara miała urodziny. Tak. I w czwartek można było próbować kupić bilety na Męskie Granie i pani Dagmara się bardzo denerwowała. I co? No, nie uwierzysz. Udało się. Udało się. Gratuluję. Muzyczny rozkład jazdy. Taki prezent urodzinowy. Gratulujemy pani Dagmar. Tak, no to wszystkie życzenia spełnienia marzeń się spełniły i bardzo dobrze. A Kasię Piszek do tej pory znaliśmy głównie ze współpracy z innymi muzykami, Arturem Rojkiem, Nowiką, Brodką czy Smolikiem. Od dawna grała na różnych instrumentach, jest klasycznie wykształconą pianistką, komponowała i śpiewała dla innych. Teraz wyszła z cienia i jako Kasai nagrała swój debiutancki album zatytułowany Equals. I to jest nasza płyta tygodnia. Myślę, że na upalne dni będzie dobrze. W porze siesty będzie ta płyta, jak to mówią niektórzy znawcy, dobrze wchodzić. A jeśli mowa o upałach, to teraz wybierzemy się na pustynię, a dokładnie pustynia przyjedzie do Gdyni. Otóż festiwal Globaltica ogłosił występ kolejnych wykonawców podczas tegorocznej edycji imprezy. Do Gdyni w drugiej połowie lipca przyjedzie m.in. Bombino, tuarecki gitarzysta, przedstawiciel młodego pokolenia muzyków z Sahary, chłopak z okolic Agadezu, który dorastał w Libii, Algierii i Burkinie Faso. Czyli wszędzie tam, gdzie rzucił go los podczas przetaczających się przez jego ojczyznę konfliktów zbrojnych, znalazł drogę do serc słuchaczy na całym świecie, mimo że śpiewa tylko w swoim ojczystym języku tamaszek. Jego czwarta płyta, zatytułowana Denan, ukazała się w ubiegłym roku. Jeśli ktoś lubi taką muzykę, taki klimat, myślę, że wyobraźnia też tutaj swoje dodaje, to bardzo serdecznie zapraszamy na Globalticę. Oprócz Bambino między 19 a 21 lipca w Gdyni wystąpią m.in. orkiestra Bobana Markowicza, no i wielu, wielu innych, których już zapowiadaliśmy, a imprezę otworzy 17 lipca koncert egipsko-francuskiego tria Abo Zekris. Uwielbiam tego muzykę. Pamiętasz, kiedy Robert Plant i Jimmy Page zeszli się po latach, nagrali taką wspólną płytę? A, pamiętam. Unplugged. Tam było sporo takich klimatów właśnie i też z muzykami afrykańskimi nagranych. Świetnie się tego słucha do tej pory zresztą. A do gwiazdorskiej obsady i ciekawego programu zdążył nas już przyzwyczaić Jazztopad Festival. W tym roku do Wrocławia przyjadą m.in. Anwar Brahim, saksofonista Shabaka Hutchings, perkusista Makaya McCraven, trębacz Wadada Leo Smith, pianista Vijay Iyer i właściwie Nestor związany z Wrocławiem Charles Lloyd, którego słuchamy. Prawa wykonania swoich utworów zaprezentują m.in. Piotr Masiewicz, Danilo Perez z zespołem Global Messengers i trio Vincenta Curtiosa, występujące z Lutosławski Quartet. Także uświetnią ten festiwal, tę imprezę. W dniu medytacji, to ciekawe, udział wezmą Sengho Namgyelak i Ned Rotenberg. Odbywająca się po raz 16 impreza potrwa od 15 do 24 listopada. Bardzo to rzecz ciekawa, zapraszamy do Wrocławia. Bilety trafią do sprzedaży już dziś o godzinie 11. Także propozycja świetna na siestę, na upał i tak dalej, i tak dalej. Wieści z Openera jeszcze na koniec, bo festiwal zamknął swoją listę headlinerów. Ku uciesze i ku hejtowi niektórych. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie zupełnie. W Gdyni zagra m.in. grupa Interpol, ogłoszona pod koniec ubiegłego tygodnia i w ten sam dzień ogłoszona prawdziwa gwiazda. Jej chyba przedstawiać nie trzeba, ale młodszemu pokoleniu powiedzmy. To Kylie Minogue, na której wychowywali się rodzice. Chodzą? No, obie. Wiadomo. Do tego zestawu moglibyśmy jeszcze dodać Ash od Bisulaki, Locomotion i wiele, wiele innych. Je ne sais pas pourquoi. Nie wiem dlaczego akurat tak nam dzisiaj wyszło, ale jakoś bardzo tak. Dobrze. Kylie w Gdyni to jedna z gwiazd openera. Bardzo dziękujemy. Przed chwilą widziałem redaktora Niedźwieckiego za szybą, ale był i poszedł, ale wróć. To dobrze. To dobrze, to bardzo dobrze. Za 11,5 minuty będzie 9. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. I Dawid Podsiadło. Dzień dobry. Nasza pani też pod koniec roku wyczytuje osoby, które mają szansę zdawać na wyższą ocenę, natomiast nie mówi na jaką, no bo każdy tam dobrze wie mniej więcej na czym stoi, więc kolega Jarek, wychodziła mu mierna. No i został wymieniony wśród osób, które mogą zdawać. Wiadomo, że na trójkę, nie było to powiedziane, no ale jak pani nasza profesor Motylewicz wyczytała, to Jarek od razu wstał i się pyta, na czwórkę? No nasza pani profesor szybko podchwyciła, mówi nie, na piątkę, a Jarek na to nie, to ja pozostanę przy czwórce. Negocjacje to najważniejsze. Bardzo dziękujemy za wszystkie listy, telefony, smsy w sprawie tego poprawiania ocen na sam koniec. O, redaktor Niedźwiecki się pojawił. Dzień dobry panu redaktorze, szczęśliwie powrócony z wyjazdu, kłaniamy się i mówimy też do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, bardzo dziękujemy. Za 7 minut będzie 9. Na koniec coś, co chodzi za nami od tygodnia ponad. Moniek Staszczyk i Pola. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas.